5 milionów złotych! Multi. Zero trudności. Multi możliwości. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Na zegarek już 16, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 dzień czerwca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Dopalacze to śmiertelne zagrożenie. Po serii zatruć policja wydaje ostrzeżenia. W tym serwisie powiemy także, co można skonstruować na Stadionie Narodowym. Trwa tam piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. O więźniach politycznych przetrzymywanych w Rosji rozmawiali Władimir Putin i Petro Poroszenko. Serwis Trójki zaczynamy od apelu policji o niekupowanie i niezażywanie jakichkolwiek substancji nieznanego pochodzenia. Chodzi o dopalacze. W ostatnich dniach w Zachodniopomorskiem do szpitali trafiło 20 osób. Najmłodsza miała 14 lat. Alicja Śledziona z Zachodniopomorskiej Policji. Takie substancje są równie dostępne niestety za pomocą sieci internetowej. Stąd też należy zwrócić na tą sferę uwagę. Tutaj apelujemy głównie do rodziców, opiekunów, młodzieży. Jesteśmy w przededniu wakacji, okresu, w którym wiele osób młodych podejmuje inicjację związaną z używaniem różnego rodzaju środków. Proszę rozmawiać z młodzieżą, z dziećmi, tak aby nie dochodziło do tragedii. Policjanci w swoim apelu podkreślają też, że producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Konstruowanie maszyn, przeprowadzanie doświadczeń czy wprawianie w ruch różnych urządzeń. Tak poważnym sprawom można się nie tylko przyglądać, można w nich także uczestniczyć. Na Stadionie Narodowym trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na miejscu jest Katarzyna Ingram. Kasiu, co można skonstruować? Otóż można skonstruować na przykład maszynę Goldberga. To urządzenie, które wykorzystuje efekt domina. Uruchomienie jednego elementu wprowadza zaraz kolejne elementy w ruch i w ten sposób wszystko się obraca, rusza i kręci. Można też samemu wprowadzać w ruch urządzenia i na przykład można wprowadzić w ruch 7-osobowy rower integracyjny albo szczudła. A z przodu widzicie hamulce, są przerobione hamulce z małego Fiata 126P, takie maluchy kiedyś jeździły, hamulce pneumatyczne. A kierownica od dużego Fiata. To była dynamiczna równowaga, przedstawienie. To jaki jest sposób, żeby się szybko nauczyć chodzić na szczudło? Jaki jest sposób, żeby szybko się nauczyć? Ćwiczyć się po prostu samemu, przewracać się parę razy i wyjdzie w pewnym momencie. Ruch na pikniku naukowym jest prezentowany we wszystkich możliwych aspektach na ponad 200 stanowiskach. Eksperymenty i doświadczenia będzie można przeprowadzać do godziny 20. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. Piknik, jak powiedziała Kasia, potrwa do godziny 20, tak więc można jeszcze skorzystać z jego atrakcji. Ulicami Warszawy idzie 18. Parada Równości. Jej uczestnicy niosą flagi w barwach unijnych, tęczowe i KOD-u. Obecni są politycy z partii Zieloni, SLD, Nowoczesnej i Razem. Warszawską Paradę Równości organizuje co roku środowisko LGBT. Organizatorzy upominają się również o prawa mniejszości wyznaniowych, etnicznych, osób z niepełnosprawnościami i innych grup uważanych przez nich za dyskryminowane. A wśród postulatów są też m.in. miasta bez barier czy zaostrzenie kar za przemoc wobec zwierząt. Prezydent Ukrainy rozmawiał z prezydentem Rosji o więźniach politycznych przetrzymywanych na terenie federacji. Za kratami z powodów politycznych siedzi kilkudziesięciu Ukraińców. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. O rozmowie telefonicznej Petra Poroszenki i Władimira Putina poinformowała służba prasowa ukraińskiego prezydenta. Jak czytamy w komunikacie, Petro Poroszenko podkreślił potrzebę jak najszybszego uwolnienia Ukraińców, więźniów politycznych przetrzymywanych zarówno w Rosji, jak i na okupowanych przez Rosję terytoriach. Zwrócił też uwagę na tych więźniów politycznych, którzy prowadzą protesty głodowe. Jak czytamy, politycy umówili się co do tego, że więźniów odwiedzą pełnomocnicy do spraw przestrzegania praw człowieka obu krajów. W Rosji za kratami przebywa ponad 60 obywateli Ukrainy więzionych z powodów politycznych. Wśród nich skazany na 20 lat łagru reżyser Ołech Sencow, który od niemal miesiąca prowadzi protest głodowy. Ukraina kilkukrotnie zgłaszała chęć wymiany swoich obywateli na Rosjan skazanych na Ukrainie za terroryzm. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Kolejny o 17. Burza z gradem możliwa po południu i wieczorem na krańcach województw dolnośląskiego, śląskiego, opolszczyzny i małopolski. Po upalnym dniu noc też będzie bardzo ciepła. Na zachodzie nawet 19 stopni, a w większości regionów od 14 do 17. Jutro znów będzie bardzo ciepło i więcej burz i opadów, głównie na zachodzie i na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To będą dwie intensywne godziny. Ogłoszenie artystów męskiego grania 2018. Sesja Leskiego i jego wizyta w studiu. Joe Perry przed koncertem zespołu Hollywood Vampires w Warszawie specjalnie dla Trójki. Takie są plany na to popołudnie. Zapraszam dziś od 17 do 19 na audycję Myśliwiecka 357. Piotr Stelmach. Mamy to. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz zapraszają na technologiczne zakupy w każdą niedzielę. Bez wychodzenia z domu. Wejdź na saturn.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty. Zamów z dostawą do domu lub odbierz w sklepie już w poniedziałek. Saturn. Technologia tak ma. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. W biznesie jest łatwiej, gdy ma się zaufanych partnerów. Najlepiej takich, którzy pasują do ciebie. Dlatego wybierz nowego Sprintera i bądź pierwszy w biznesie. Nowy Sprinter z 9-biegową automatyczną skrzynią biegów, systemem łączności Mercedes Pro i 3 rodzajami napędu, w tym po raz pierwszy naprzód. Dopasuj go do swojego biznesu. Masz 1700 możliwych konfiguracji. Nowy Sprinter. 100% dla ciebie. Na start w leasingu 100%. Przetestuj go u dealerów Mercedes-Benz. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę, mistrzowskie przeceny. Barany Mariani, co zrobiłeś? No co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za 1100 zł. Samsung Smart TV 4K Ultra HD HDR taniej o 1000 zł. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami T3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+K wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+K. Strażnik serca, kości i odporności. Teraz w OBI glazura szara Bion 25x60 cm za 29,99 za metr kwadratowy. Przyjdź po ten i inne produkty, z którymi stworzysz łazienkę jak marzenie. OBI, bo warto. Oferta ważna do 19 czerwca, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Po Ecobubble i Edwash kolejna rewolucja. Pralka Samsung Quick Drive z innowacyjnym bębnem. Dwa kierunki obrotów, jeden cel. Idealna czystość. Czas prania? Krótszy nawet o połowę. Żyj szybko, piesz jeszcze szybciej. Samsung Quick Drive. Idealnie czyste pranie nawet o połowę szybciej. Teraz przy zakupie pralki Samsung Quick Drive w sklepie Neonet otrzymasz odkurzacz bezworkowy oraz transport i wniesienie za złotówkę. Szczegóły na neonet.pl. Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo stylowy Lexus CT jest dostępny już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Są kibice, jest akcja! Teraz płacisz ceny pół, a drugie pół... Za roku pół! Nawet w 10 ratach! Na przykład za 55-calowy telewizor Philips z matrycą OLED zapłacisz tylko 3100 zł, a drugą połowę spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na dzień 25 maja 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank we Wrocławiu. Regulamin na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niewidoczna strona sztuki. Dzień dobry Państwu, mówią Sylwia Hej, Ewa Redel i Monika Małkowska. Dziś w niewidocznej stronie sztuki zajmiemy się jej naprawdę niewidocznym elementem, mianowicie ceną. Nawet gdy w galeriach podawana jest wiadomość taka, ile kosztuje dane dzieło sztuki, oczywiście obok nazwiska autora i innych konkretów, to nie zawsze można pojąć, dlaczego jest tak wysoka lub tak niska. A w ogóle jak się oblicza? Z czego się wyprowadza? Jak kalkuluje? No przecież nie chodzi o koszty użytych surowców. Na wielkość ceny ma wpływ wiele czynników, przy czym talent i pozycja twórcy wcale nie muszą pełnić roli decydującej. A co sprawia, że jakieś dzieło powala nas swoją ceną lub zdumiewa, że jest tak bardzo tanie? O tym dzisiaj porozmawiamy. A najpierw posłuchamy o najpiękniejszym widoku świata, najpiękniejszym obrazku świata, czyli o pieniądzach. I've got 90,000 pounds in my pyjamas. I've got 40,000 French francs in my fridge. I've got lots of lovely lira. Now the Deutsche Mark's getting dearer and my dollar bills would buy the Brooklyn Bridge. There is nothing quite as wonderful as money. There is nothing quite as beautiful as cash. Some people say it's folly, but I'd rather have the lolly. With money you can make a splash. Nothing quite as wonderful as money. Money, money, money. There is nothing like a newly minted pound. Money, money, money, money. Everyone must hanker for the butchness of a banker. It's accountancy that waits the world around. Round, round, round. You can keep your Marxist ways, but it's only just a phase. For it's money, money, money makes the world go round. Money, money, money, money, money, To był oczywiście zespół Monty'ego Pythona, a o tym, że pieniądze bywają piękne, przekonał nas wszystkich Andy Warhol. Już wiele lat temu jego jednodolarowy banknot odmalowany zyskał wielotysięczne, a nawet stutysięczne przebicie. Ale proszę Państwa, przedstawiam teraz gości. Moimi gośćmi są dwie panie Katarzyny. Katarzyna Włodarska, ekspert rynku sztuki, prezes Instytutu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dzień dobry właściwie, bo jeszcze jest dzień. Dzień dobry, pani Katarzyno. Dzień dobry państwu. Oraz Katarzyna Nowakowska-Sito, historyk sztuki, muzealnik z Muzeum Historii Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. A także spodziewamy się trzeciego gościa, który mam nadzieję dojedzie w trakcie, a będzie to Stefan Szydłowski, także historyk sztuki, galerzysta, marszant. Proszę pań. Zacznijmy od historii, no bo chronologicznie najwygodniej. Jak to było kiedyś, pani Katarzyno? Tu zwracam się do pani Katarzyny Nowakowskiej, i to jak będę mówiła do jednej Kasiu, a może do jednej Katarzyno, żeby tak odróżnić. Więc pani Kasiu, jak było kiedyś? Jak to kiedyś obliczano? Bo chyba było to o wiele bardziej racjonalne i takie oparte o konkrety. No tak, oczywiście. Tutaj oczywiście decydowała sposób wyszkolenia artysty. Był system cechowy, był system mistrza i ucznia, prawda, rozmaitych stopni wykształcenia. Później był system akademicki, który też nadawał pewne klasy jakby artystom, to znaczy decydował o pewnych ich miejscu w hierarchii artystyczne. Oczywiście od tego też zależała cena ich prac, aczkolwiek istnieli artyści, prawda, dworscy, którzy mieli swoje jakby jeszcze inne ceny, czy jakby cieszyli się większą swobodą, no plus geniusze typu Rafael, Michał Anioł, ale to już później. To jest świat właściwie sztuki włoskiej głównie, to inne peryferia Europy trochę nie kierowały się tymi zasadami. Nie do końca też było tak, że to tworzywo nie decydowało, bo jednak dzieła niezwykle wykonane w jakichś bardzo skomplikowanych technikach, dzieła wykonane z jakichś kruszców, czy wykonane przez artystów, którzy mieli jakieś szczególne umiejętności opracowania danej techniki, one oczywiście były rzadsze i też osiągały jakby wysokie ceny. Lazur był cenny, karmin był cenny, no oczywiście złoto kładzione w płatkach tak, było sposób cenne. Zastosowania farb nawet, prawda, oraz na przykład powierzchni, którą one pokrywały. Format dzieła, ilość zastosowanych tych rozmaitych drogocennych substancji malarskich, jakieś inkrustacje, to wszystko oczywiście ten celem podnosiło. Ale dochodziło też do zapisanych w annałach przetargów. Słynny był spór Michała Anioła z papieżami, bo tak, z dwoma. No i Michał Anioł podbijał słusznie cenę. Oczywiście, były targi, były ostre targi. Właściwie większość korespondencji artystycznej, i to na tym bardzo różnym poziomie, od geniuszy po podwory europejskie, czy nawet naszych mecenasów XVII-XVIII wieku, przejrzane archiwalia, korespondencja z artystami, ona dotyczy w 99% pieniędzy. To możemy śmiało powiedzieć. Oddaj mi moje pieniądze, jak to się kłócili niekiedy ze swoimi możnymi zleceniodawcami artyści, i czasami naprawdę nie przebierali w środkach. Znane są też pierypały, chyba tak mogę powiedzieć, Benvenuta Celliniego, który uciekał się do takich zbójeckich dość metod, żeby wyciągnąć swoje pieniądze. Tak, bo czasami artyści dość bezwzględnie musieli o nie walczyć, ale też i odwrotnie bywało, że podejmowali się jakichś zleceń, które nie wykonywali w terminie, prawda? Tutaj jakby z kolei było ściganie artystów, którzy zbiegali z jakimiś honorariami albo podzlecali prace, których się podjęli jakimś swoim asystentom, i też jakby było to uznawane za rodzaj jakby oszustwa, bo na przykład mecenas życzył sobie, żeby to było dzieło jednak wykonane osobiście. Przez mistrza. Przez mistrza, bo pracę mistrza cenił oczywiście znacznie wyżej, prawda, niż jego zespołu, chociaż czasami w tym zespole mogli być bardzo zdolni ludzie. No, tak czy inaczej podpisywano coś w rodzaju intercyzy, cyrografu takiego, prawda, i wszystko było wiadomo już z góry. Tak. Mniej więcej, bo oczywiście potem zachodziły, czasem dochodziło właśnie do różnych odstępstw, ale to, kiedy funkcjonował system cechowy, potem jak pani wspomniała, te akademicka hierarchia, czyli ktoś, kto był akademikiem, mógł żądać więcej pieniędzy za posiadany tytuł, ale to wszystko się rozpadło w wieku XIX, ale za to musiało coś powstać, świat nie znosi próżni, i wobec tego co powstało? System marszant, czy też jak tak, wolimy, marszant, galerysta, tak. I artysta. No i jeszcze pomiędzy nimi bywał krytyk, który był ważną częścią tego systemu. No właśnie, jeszcze był krytyk, czyli ktoś, kto pośredniczył. Ktoś to pośredniczył. I oceniał. Oceniał i jego ocena, no często albo jeżeli bardzo pochlebna, prawda, mogła wpływać na rozwój kariery tego artysty, z kolei bardzo miażdżąca mogła te ceny zaniżać, prawda, spowodować jakiś gwałtowny spadek zainteresowania, a zatem i spadek cen. No tak, ale to już między bajki można włożyć. I jak to się teraz dzieje? To znaczy w PRL-u, jak to było, pani Katarzyno, pani Kasiu, Kasia to będzie Kasia Nowakowska-Sito, a pani Katarzyna to będzie Katarzyna Włodarska. Muszę to zapamiętać, żeby nam się nie myliło. Pani Katarzyno, zwracam się do Włodarskiej. Jak to było w PRL-u? Jak w ogóle, czy istniał rynek sztuki i w ogóle, czy myśmy mieli w Polsce jakiekolwiek pojęcie o tym, jak się sprzedaje, jak się handluje sztuką? Sądzę, że nie. Znaczy, funkcjonował rynek sztuki, były słynne desy w różnych punktach Polski. Były działy sztuki współczesnej, nie tylko dawnej, która miała swoje jakieś miejsce, choć po zawiruchach wojennych tej sztuki dawnej wiele nie ocalało. Ale był rynek sztuki. No, przecież wszyscy znają Dudę Gracza. Z tam Edwarda Dwórnika funkcjonowali jednak i funkcjonują teraz. Czy to była forma? Ja myślę, że były galerie, choć wydawało się, że to taki czas, ale była słynna Galeria Zapiecek, była Galeria Milano. No, Galeria Milano to powstała już po 89 roku. Ciut wcześniej. Ciut wcześniej był ten moment, kiedy to była taka pierwsza. Natomiast były pierwsze prywatne galerie. Alicji Wal, Piotra Nowickiego, to były... Stefan Szydłowski, który ma nam towarzyszyć, który również prowadził słynną galerię, która przemieszczała się z różnymi perturbacjami. I tylko, że my nie mieliśmy wiedzy o tym, że są, niewiele osób wiedziało, że są takie galerie, poza słynnymi desami. niewiele osób, chyba tylko zaprzyjaźnione grono artystów i stałych klientów towarzyszących twórczości. Niewiele, choć były teksty krytyczne pojawiające, było zdecydowanie więcej krytyków klasycznych, prawdziwych krytyków sztuki i wiele publikacji, choć pewnie działali nie na tyle samodzielnie, mając na uwadze funkcjonującą cenzurę, ale tych tekstów o, naprawdę, jak tak przeglądałam archiwa, to tekstów dotyczących sztuki pojawiało się zdecydowanie więcej. I one były bardzo odważne, jak na tamte czasy. Ja to sobie myślę, że w PRL-u artyści, którzy no, jakoś istnieli w świadomości społecznej, to byli otoczeni takim nimbem legendy. To była bohema. I im zwykli, może nie zwykli, ale ludzie, którzy musieli funkcjonować w systemie godzinnym od tam, nie wiem, 7-8 rano do którejś, no po prostu zazdrościli. Natomiast nie bardzo patrzono im do kieszeni. Nikt nie mówił o tych, o ten jest bogaty. Raczej ten jest znany, prawda? I na przykład Franciszek Starowiejski uchodził za takiego czołowego ekscentryka. No a na przykład Franciszek Maśluszcza, który też był znany, był o wiele skromniejszy, mniej tak widoczny na tym forum. Ale proszę pani, jak to się stało, jak to się zaczęło, że teraz właściwie można sprzedać wszystko, byle właśnie ktoś odwalił jakąś robotę. Kto i jaką robotę? Zaczynamy od tego, że na przykład może być sztuką, nie wiem, lot po niebie samolotem, który wypuszcza spaliny i rysunek jest no, tym efemerycznym dziełem. Może być dziełem sztuki, także efemerycznym performance. Sztuka ziemi, sztuka poczty, sztuka ciała. No, to wszystko są rzeczy w zasadzie niematerialne. Oczywiście to jest trochę przeszłość, natomiast teraz mamy różne projekty. I to też można sprzedać. Jak to się robi? Tak, to jest, znaczy wszystkim określenie i słowo projekt jest chyba, myślę, że to będzie zapamiętane z początku XXI wieku. Projekt. Wszystko jest w tej chwili projektem. Ale tak, wszyscy fachowcy oceniają, że praca i powstała praca twórcza jest tyle warta, ile klient jest gotów za nią zapłacić. I nie, oczywiście w pewnych sytuacjach są przeliczenia na metraże, na techniki zastosowane, ale tak naprawdę liczy się ten ostatni, który chce to kupić i jest gotów zaproponować cenę, konkurując z innym chcącym kupić. To przykład, który był podany. No to chciałabym, żebyśmy znowu posłuchali piosenki o najpiękniejszym obrazku świata, jakim są pieniądze, no i oczywiście o mechanizmie, który sprawia, że ten świat nam się kręci. Money. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound that makes the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, When you haven't any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your face. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when longer comes to rap, rat-a-tat, rat-a-tat at the window. At the window. Who's there? Hunger. Oh, hunger. See how love flies out the door. Money makes a bird go round the bird, go round the bird. Money makes a bird go round the clinking, clanking sound. Money, get a little, get a little. Money, mark a yen, a buck or a pound. That clinking, clanking, clunking sound is all that makes a bird go round. It makes a bird go round. Tak, z tymi dziełami sztuki to prawdziwy kabaret. Można się nieraz ubawić. Aukcje, czyli wydarzenia, spektakle nieomal, gdzie grają emocje i gdzie właściwie często emocje przesądzają o tym, jaka cena ostateczna idzie, jestem tym przystemplowaną młotkiem. Proszę pani, jak to się zaczęło w Polsce z tymi aukcjami? Bo przecież nie mieliśmy w ogóle żadnego doświadczenia. No może międzywojniu było trochę aukcji, ale po okresie PRL-u aukcje były spektaklami, na które wszyscy przychodzili, nie tylko ci, którzy zamierzali cokolwiek kupić. Pani Katarzyna, pani Kasiu, albo pani Katarzyna, już nie wiem, która. Wolałabym, żeby pani Katarzyna tutaj coś powiedziała, bo jest bardziej ekspertem od rynku właśnie. Pierwszym z domów aukcyjnych był dom aukcyjny Agra Art, Rempex, Polsuis, i tych aukcji było bardzo niewiele. Praktycznie 4 domy aukcyjne na początku funkcjonujące z domem aukcyjnym Unikum Państwa Ochalski, który już nie istnieje. Ale rzeczywiście tam oferowane były dzieła sztuki, rzemiosło o uznanych walorach. Natomiast 10 lat temu w Łodzi łódzki rynek sztuki, dom aukcyjny, chcąc pomóc artystom, rozpoczął aukcje młodej sztuki, tak zwane promocyjne. One zaczynały się od bardzo, ponieważ artyści byli nieznani, dopiero wkraczali w rynek. Chodziło o to, żeby im pomóc, pewne prace, pokazać ich. No i od tego się zaczęło. Zaczęło się i finał jest taki, że prace niektórych artystów młodego pokolenia, rocznik 82, przebijają cenami pracę Juliusza, całej rodziny Kossaków właściwie, mogą konkurować z najlepszymi pracami Aksentowicza. To zadziwia niejedną osobę. No dobrze, no ale chyba są jakieś stałe podstawy, od których można zacząć myśleć o jakiejś cenie, bo trochę to niepokojąco brzmi. No, wyobraźmy sobie teraz naszych słuchaczy. Słyszą, że nowicjusz może kosztować tyle samo, ile klasyk i się niepokoi. No to czym się on ma kierować? Pani Kasiu, jak to było na początku? No bo przecież idzie dzieło na aukcję i ono na ogół musi mieć już jakiś rodowód, prawda? I ten rodowód chyba też się liczy. No, oczywiście, że tak, ale są też pewne jakby fluktuacje, są też pewne mody, prawda, na jakichś artystów. No tutaj mówimy na przykład, że dziwny jest ten spadek cen Kossaków, prawda, no ale trzeba wziąć pod uwagę, że przez wiele lat oni wypełniali jakby ten topowy rynek, czy byli, i następuje wtedy pewne przesycenie pewnym nazwiskiem, no. Ileż można kupić żółtych róż Karpińskiego, które po prostu w którymś momencie były na każdej aukcji. No ale Branty, na przykład Józef Brandt, którego zresztą wystawę będziemy niedługo mieć w Muzeum Narodowym w Warszawie, na Branta jakoś ceny nie spadają, przecież tu nie ma, chociaż też tam nie było też takiej kolosalnej produkcji. Mi się wydaje, że to jest też ważne przy jakichkolwiek cenach. Wielkość produkcji danego artysty, jeżeli bardzo to są, dzieła nieliczne, dzieła pokazujące się rzadko na aukcjach, no to siłą rzeczy one jednak odzyskają duże sumy. Ważne są też te prace, które jakoś funkcjonują na przykład na rynku poza polskim, prawda, co nie jest tak częste i na przykład no, jako monachijczyk i w ogóle prace monachijczyków też z tego względu zyskiwały duże ceny, bo one się pojawiały i na aukcjach Sotheby's czy Christie's, ale na przykład Siemiradzki, prawda, który no, jako artysta znany, a właściwie należący też do historii sztuki rosyjskiej, no też zawsze te ceny wysokie utrzymuje, więc jest. Ale pani tutaj mówi o tym, że rzadkość pojawiania się na rynku, a mnie niepokoi to, że rzadkość, częstotliwość pojawiania się na rynku to jest jeszcze jednak no, taki maleńki ułamek. Tak, to jest ułamek, oczywiście. Bo co się liczy? Uroda, epoka, no nazwisko oczywiście, ale ja myślę o tym, że są różne działania, które sprzyjają wylansowaniu jakiegoś artysty i to zarówno dotyczy historycznych twórców, tych z przeszłości, jak i tych współczesnych. Nie, no oczywiście, no to są właśnie, sądzę, że to są mody, czy pewne sytuacje też ekonomiczne, no na przykład ten wielki boom na akademików i sztukę akademicką, który był na jakichś rynkach światowych gdzieś w latach 80., prawda, no to był rynek boomu szejków arabskich, którzy do swoich wielkich rezydencji, no ta sztuka jest niesłychanie spektakularna, a jednocześnie była takim blichtrem jakby splendoru europejskiego i była kupowana niezwykle często. Wtedy otwarto Musée d'Orsay. To też był pokaz, wielki triumf tej sztuki, odkrycie tej sztuki. Więc no pewien klimat czasu. Nie każda sztuka w tych samych jakby latach sprzedaje się dobrze. No tak, legendy o impresjonistach, no nie o wszystkich, bo niektórzy byli z domu zasobni, ale o tych biednych impresjonistach są takie, że ci, którzy dożyli sędziwego wieku, jak na przykład Claude Monet, no, przeżywał szok, widząc czy słysząc ceny, jakie osiągnęły jego prace. Początkowo, jak wiadomo, biedował. Natomiast to było efektem działań ich znakomitego marszanta. I tu właśnie ta rola marszanda jest nie do przecenienia. Marszanta, który wylansował impresjonistów gdzie? Za wielką wodę, za wielką wodą, za oceanem. No więc właśnie tu na przykład otwarcie właśnie rynku amerykańskiego, prawda? To jest ten triumf bohemy Paryża lat nastych czy dwudziestych. No to są pieniądze, wielkie pieniądze amerykańskie, które otwierają się na ten świat i właściwie nasza wizja na przykład Picassa jako takiego artysty bohemy z okresu błękitnego w latach 30. to już jest artysta kupujący sobie zamki i jeżdżący samochodem z kierowcą. To o tym przeważnie się nie pamięta. Czyli jakby te kariery były bardzo też spektakularne i artyści odnosili ten sukces za życie. Ale też na przykład miano za złe Salvatorowi Dali, że był, no właśnie, avida dollars, łasy na dolary, że jednak w jego przypadku, no być może to nie była nawet bardziej jego wola, jak i jego żony Gali, która no, też była świetnym marszantem, można powiedzieć. To są świetne historie, bardzo spektakularne, ale ja myślę, że taki zwykły zjadacz chleba, który nie kupuje dzieła sztuki, o cenach, o tym, że można tak wysokie ceny, w ogóle można zrobić majątek na sprzedaży nawet jednego dzieła sztuki, to się dowiaduje z filmów. Mam wrażenie, że zwykły zjadacz chleba wiele dowiaduje się o cenach i szalenie go to ekscytuje, o cenach obrazów, dzieł sztuki, bo wszak nie tylko obrazy, chodzi z filmów. No i czasami właśnie dowiaduje się, jak ukraść milion dolarów, znany film z Audrey Hepburn, czy też jak wprowadzić na teren muzeum falsyfikat. To było u nas w naszej polskiej historii kinematografii poszukiwana piękny obiekt pożądania. To z kolei film o tym, że warto czasami pozorować włamanie, kradzież, żeby dostać odszkodowanie. Film Vinci Juliusza Machulskiego to prawie, że historia łącząca się z tym, co przeżywaliśmy niedawno w związku ze sprzedażą kolekcji Czartoryskich. To wszystko są historie niesłychanie atrakcyjne, ale jestem ciekawa, czy rzeczywiście może być tak, że w jakimś muzeum spektakularna kradzież, czy też właśnie spektakularne odkrycie falsyfikatu przyczynia się do sławy, do zyskania sławy. Niewątpliwie kradzież Mony Lizy sprzyjała tej bardzo znanej damie, jeszcze bardziej spowodowała, że się z nią zainteresowano. A proszę Państwa, w ogóle chciałabym powitać Stefana Szydłowskiego, historyka sztuki, galerzystę czy marszanda. Dzień dobry, dotarł do nas z różnymi kłopotami i przeszkodami, ale cieszymy się, że Pan jest. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No to ja może Pana wezmę od razu tak na spytki. Czy takie sytuacje filmowe są w rzeczywistości możliwe? Z pewnością zdarzają się, dlatego pojawiają się w filmie, ale w filmie jest to sytuacja wyodrębniona, natomiast najczęściej jest tak, że dzieła bardzo wartościowe znajdują się u ludzi, którzy już mają inne dzieła wartościowe, bądź ich przodkowie mieli dzieła wartościowe i ta wartość nie bierze się znikąd. Ona jakoś została wypracowana poprzez właśnie krążenie tych dzieł, czy też poprzez budowanie pozycji autora tych dzieł. Tak więc my w filmie tylko widzimy, czy w opowieści takiej, fragment pewnej historii, bo ten fragment jest najbardziej atrakcyjny i trzyma nas w napięciu. Natomiast ta historia najczęściej zaczyna się długo, długo wcześniej i nigdy nie wiemy, jakie są te oboczności tej historii, prawda? Kto ile dołożył do tej wartości, żeby ona była właśnie taka. Zanim Pan się pojawił, mówiłyśmy właściwie o tym, jak można podbić cenę. Ten wątek nie został wyczerpany. Mamy współczesnych młodych twórców, których czasami młodych, czy w średnim wieku, których ceny uzyskują na aukcjach lub też w galeriach ceny no niewspółmiernie wysokie, wydawałoby się, do ich dorobku i ich pozycji. Jak się robi to, że nieznany artysta został wylansowany tak krok po kroku? No, wydaje mi się, że to tutaj najczęściej my odnosimy się do pewnych sensacyjnych zdarzeń, które raczej stanowią o patologii świata sztuki. Natomiast ten główny nurt zdarzeń polega na tym, że często pojawiają się młodzi ludzie bardzo utalentowani, którzy zwyciężają w jakichś konkursach plastycznych bądź są rekomendowani przez swoich nauczycieli. I przecież środowisko artystyczne wie najlepiej, kto trafia bez celowania, jak mawiał o artystach Henryk Starzewski. I wtedy taki artysta na pewno ma łatwiejszy start. Ale nie wierzyłbym w takie sytuacje, że nagle gdzieś pojawia się jakiś super talent i od razu uzyskuje taką pozycję, na którą pracowali wybitni artyści latami. Chociaż oczywiście, tak jak już mówiłem, w każdej dziedzinie zdarza się sytuacja patologiczna, że ktoś spekuluje na przykład na takim rynku sztuki i tworzy sztuczną sytuację, ale to jest tak jak z piramidą finansową, że ktoś powie, sprawdzam. Tak jest, w pewnym momencie ktoś powie, sprawdzam. No to ja w takim razie teraz też sprawdzam. Money for nothing, proszę Państwa. Oczywiście Dire Straits. On the MTV, that ain't working. That's the way you do it. chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen delivery. His own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. Pieniądze za nic? No, ciekawa jestem, czy tak można powiedzieć o jakimś dziele sztuki. Bardzo mnie to interesuje właściwie, dlaczego coś tak oczywiście świetnego, jak na przykład École de Paris, no, trzeba było w Polsce lansować. Przyznaję się do tego co najmniej kilku panów, bo akurat panie chyba, nawet jedna pani. Jak wiadomo, sukces ma wielu ojców i matek. No, ale jak to naprawdę było z École de Paris? Nie wiem, kto z państwa pamięta tę historię. Jak to się zaczęło w latach 90., kiedy zupełnie nieznani artyści, przynajmniej nieznani w większości, bo oczywiście fachowcom znani, nagle zaczęli na naszym rynku i w ogóle w naszych muzeach także robić zawrotną karierę. Myślę, że proces był absolutnie naturalny, bo otworzył się rynek, to po pierwsze. Powstały prywatne galerie. Ja akurat w swojej pamięci odnotowuję rolę Marka Mielniczuka, który wprowadził modę, interesując ludzi, którzy mieli pieniądze. Wojciech Fibak. Czyli Wojciech Fibak. I to była taka pierwsza, no w tej chwili oczywiście już bardziej chyba rozpoznawalną osobą jest Marek Refler, który stworzył muzeum i tam pokazuje swoją kolekcję. Ale taka była potrzeba, raz, że zawsze był ten Paryż czymś niedoścignionym, właśnie tą bohemą, której większości ludzi w Polsce w PRL-u brakowało, bo gdzieś oczywiście istniała ta formuła również oferowana w galerii pana Stefana Szydłowskiego, gdzie można się było czuć bohemą. Ale ja w tym nie dopatruję się niczego. Właśnie tą rolę promocji, wprowadzenia, zaproponowania czegoś, bo tak naprawdę była pustka, no poza sztuką znaną młodych artystów. Ze sztuką dawną, no, w Desach chyba był tylko Kossak. Nie było tych prac i nagle pojawiły się nowe nazwiska dla wielu osób. Mówi się, że ta sztuka się obroniła. Poza Polacy tym, że żydowskiego pewne, pochodzenia. Pewne, tak, pewne emocje. One miały historię, miały... I to był dobry ruch. Był moment, kiedy ta sztuka znowuż jakoś tak od nas odeszła i nie było nią zainteresowania. A teraz znowuż obserwujemy wielki powrót, choć już nie tak dobrych prac, bo myślę, że te najlepsze są w kolekcjach i prędko z nich nie wyjdą w świat. Mówił mi Wojciech Fibak parę dni temu, że to on jest autorem sukcesu drugiego Wojciecha, czyli Wojciecha Fangora. Pan Stefan Szydłowski właśnie otworzył wystawę parę dni temu w Radomiu, w radomskiej elektrowni. No ja, jak to było, panie Stefanie, z Wojciechem Fibakiem i z Wojciechem Fangorem? Wydaje mi się, że ojcem sukcesu Wojciecha Fangora jest Wojciech Fangor. Wojciech Fangor. Dlatego, że Wojciech Fangor to niezwykła osobowość, geniusz. On także jest, no już należałoby powiedzieć, był, bo nie żyje od 2015 roku, ale poprzez swoje dzieła ciągle jest obecny. Te dzieła się bardzo dobrze starzeją i jest na wskroś artystą współczesnym, dlatego że on przez całe życie się zmieniał. I tak jak sejsmograf, on może nie reagował, ale współgrał z tym, co działo się w sztuce polskiej i w sztuce światowej, i miał to, co czasami tak brutalnie nazywamy, ale co jest pewnym znakiem współczesnej twórczości, no, dostateczną produkcję. Prawda, że nie mówimy o 5-10 dziełach, ale to jest już idzie w kilkaset czy w ponad 1000 dzieł. Tak więc te dzieła rozproszone po świecie z jednej strony, a z drugiej strony także kolekcja własna artysty. To pozwalało, żeby artysta mógł cały czas stanowić takie źródło inspiracji. I tutaj wydaje mi się, że bardzo ważne były takie zdarzenia, które współgrały z tą naszą rzeczywistością też. Bo z jednej strony Wojciech Fibak zrobił fenomenalną karierę w Stanach Zjednoczonych. Fibak czy Fangor? Przepraszam, Fangor. Fibak też. Tak. Ale mówimy o Fangorze. Fangor zrobił fenomenalną karierę w Stanach Zjednoczonych, bo przypomnijmy, że do Stanów on przyjechał w 1966 roku, a już w grudniu 70 roku otwierał swoją indywidualną wystawę w Guggenheim Muzeum. To było coś bez precedensu i do dzisiaj właściwie jest jedynym Polakiem, który miał tam indywidualną wystawę. A bez precedensu dlatego, że amerykańscy artyści niektórzy czekali po ćwierć wieku albo dłużej właśnie na tę swoją szansę, żeby pokazać swoje prace. Nawet słynny kolekcjoner i promotor sztuki współczesnej, Saatchi, napisał w swojej książce o karierach artystycznych, że Wojciech Fangor zrobił za szybką karierę, stąd później w latach 80. Zainteresowanie jego sztuką w Stanach Zjednoczonych nie było już tak żywe. Ale myślę, że on się wtedy zajął pracą naukową, pracował ze studentami, był wykładowcą, więc może to troszeczkę odwracało jego uwagę i zainteresowanie od tworzenia. Znowu wiele czynników, bo to jest Ameryka, tam potrzebny jest coraz to nowszy towar i te instytucje. Wojciech Fangor był skoncentrowany na swojej twórczości i jest indywidualistą, osobnym takim bytem w sztuce. On nigdy nie należał do żadnej grupy. Współpracował, ale z architektami, współpracował z naukowcami, interesował się astronomią, natomiast nie tworzył grupy artystycznej. Ale użył pan słowa, że się ładnie starzeją obrazy Fangora, prace Fangora, a z drugiej strony powiedział pan o produkcji. Pani Kasiu, tu mówię do Katarzyny Nowakowskiej, jeśli to pani Kasiu, czy to jest coś jakby przeciwnego niż to, co my wiemy, bo przecież na przykład Leonardo da Vinci, ceny Leonarda da Vinci są między innymi dlatego tak niebotyczne, właściwie nieobliczalne, że jest ledwie 10 prac, jak obliczają znawcy na świecie. No tak, oczywiście, a przy tym nie ma żadnych prac prawie w zbiorach prywatnych, stąd ten największy sukces rynkowy, ten za 450 milionów sprzedany Salvator Mundi, tak. Leonarda, no to był jakby też źródło tego rekordu, że prawie są rzeczy prawie nie pokazujące się na rynku, ale też wiadomo, że Leonardo był otoczony legendą właśnie tego twórcy, tworzącego mało geniusza, który po prostu wypuszczał tych dzieł bardzo niewiele. Ale w przypadku rynku współczesnego, to tutaj wielkość produkcji, to zgadzam się całkowicie z panem, że ona jest decydująca. No, przy okazji jeszcze pod koniec życia w zasadzie Fangora miałam przyjemność się z nim zetknąć i to jest też jest jakby samograj dla czy Marszanda, czy krytyka, że właściwie Wojciech Fangor był chodzącą encyklopedią i miał w głowie katalog wszystkich swoich prac. Ta twórczość jest chyba doskonale skatalogowana i udokumentowana, co jest też doskonałym tutaj. Był bardzo świadomym twórcą. Był bardzo świadomym twórcą, tak. To jest prawda. Kaira. Natomiast no, to pokazuje też troszeczkę charakterystyczny jakby rys polskiego rynku, czy tych sukcesów na polskim rynku, gdzie no, jakby cenimy to, co gdzieś na Zachodzie zostało docenione. To znaczy wydaje mi się, że tak patrząc jakby jako historyk sztuki, a nie człowiek siedzący w rynku, tylko raczej muzealnik, że jest jakby mało otwarcia, mało możliwości wypromowania artystów, którzy byli jakby znani lokalnie, którzy byli znani na przykład cenni dla sztuki polskiej, ale w jej kręgu. To jest szukanie sprawdzenia przez Paryż, sprawdzenia przez Nowy Jork. To jest jednak taka gwarancja bezpieczeństwa. No może słuszna, bo to też jakby jednocześnie otwiera nasz rynek na rynek ogólnoświatowy. A teraz o czymś, co zastępuje pieniądze, zaśpiewają Beatlesi. Jak słychać, piosenek o pieniądzach jest dużo, a o sztuce, o obrazach, o dziełach sztuki jakoś tak niespecjalnie wiele udało mi się znaleźć. Czy w naszej świadomości wartość dzieła to nie jest to piękno, to jakieś uduchowienie wartości pozamaterialne, tylko jednak przeliczamy, chcemy przynajmniej przeliczyć, usiłujemy przeliczyć talent, no wszystko to, co ma w sobie artysta, no i także obiekt. Czy piękno ma cenę? Proszę Państwa, takie pytanie, to znaczy, czy jeżeli obraz pojawia się, dzieło sztuki pojawia się gdzieś w obrocie rynkowym, czy aspekty estetyczne mają znaczenie, czy raczej to wszystko inne, o czym mówiliśmy? Ja uważam, że na wartość obrazu ma wpływ nie tylko jego piękno, ale historia artysty, jego droga artystyczna, jego pewna pokora, bo myślę, że jednak klienci kupują piękno i historię emocji i pewną prawdę, która jest w pracach. Tak to czuję. No, piękno to jest taka złożona sprawa, dlatego że nie ma jednego piękna, jak wiadomo, jest tego bardzo dużo i jest piękno sztuki dekoracyjnej, która też jest sztuką i tutaj wartość jest łatwiej policzalna, bo wtedy wiemy, jakie materiały, co zostało zużyte i to jest bliższe ceny. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z dziełami sztuki, właśnie takimi, które są przedmiotami już takimi bardziej wyrafinowanymi i wtedy mówimy o talencie, czy o tym, jak to dzieło sztuki funkcjonuje. Ono jest też przedmiotem takiej gry społecznej, bo chodzi tu o prestiż, prawda, że mnie stać na coś takiego, co się wam wszystkim nie podoba i jeszcze stać parę osób na to. I ta brak dekoracyjności, czy takiego naturalnego zrozumienia, że to chciałbym mieć, prawda, wyróżnia mnie i to wtedy Tutaj cena jest przedmiotem negocjacji. Tej ceny się nie da zdefiniować tak prosto. Ona jest rezultatem pewnej gry społecznej właśnie, gdzie wchodzą do tej gry wszystkie podmioty, które kształtują świat sztuki. Muzea, krytycy, uczelnie, artyści, inni artyści, prawda, i tak dalej. I czasami może się wydawać dziwne, że właściwie każdy mógłby czaszkę wyłożyć diamentami, a tylko jedna czaszka jest przedmiotem takiego wyróżnionego dyskursu. Mówimy o Hirście oczywiście, tak. O Damienie Hirście, ale no, tutaj sam materiał też gra rolę. No, tu powiedzmy z diamentami, ale już piłka do koszykówki zanurzona w akwarium. Materiałowo to jest kwestia tam powiedzmy $100, a właśnie dzieło Jeffa Koonsa jest obiektem muzealnym, prawda, i jest można powiedzieć, że bezgranicznie drogie z punktu widzenia polskiego obywatela. No, proszę państwa, chyba nie damy rady rozwikłać tej sprawy, skąd się bierze cena. Oczywiście już tutaj parę podpowiedzi usłyszeliśmy. No, bardzo dziękuję dzisiejszym moim gościom, którymi byli Katarzyna Włodarska, ekspert rynku, prezes Instytutu Warszawskiego. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Katarzyna Nowakowska-Sito, to historyk sztuki i muzealnik z Muzeum Historii Polskiej. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Oraz Stefan Szydłowski, historyk sztuki, galerysta czy też marszant. Żegnam się z państwem ja i żegnam się kolejną piosenką, która opiewa urodę walut. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Hey! Graj na całego i strzelaj do bramy. Dwie raty gratis dla ciebie mamy. Euro! W sklepach Euro dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład Sony 55 tali 4K Ultra HD, za który zapłacisz 2612,40 zł. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo. Solidarność. Waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory. Biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Dlaczego wybrałem klasę X? Bo biznes jest jak offroad. Tu i tu liczą się styl i wytrzymałość. Elegancja przyciąga spojrzenia, moc dodaje pewności. A osiągnięcia są tak samo ważne, jak ponadprzeciętne osiągi. Może dlatego jestem przedsiębiorcą i kierowcą rajdowym. Rafał Sonik. Pick-up Mercedes-Benz klasy X. Dwa oblicza, dwa charaktery. Tylko teraz z pakietami wyposażenia dostępnymi za mniej niż połowę ceny. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Ojeju, jakie buty! Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto. a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach? Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. A właśnie, idziemy na basen? O nie, moje stopy nadal nie nadają się do pokazania. Jak to? Na pewno kupiłaś skarpetki złuszczające Silkatil? Nie, jakieś inne. Następnym razem wybierz skarpetki Silkatil. Szybko usuwają zrogowacenia i odciski, a stopy są nawilżone i gładkie jak jedwab. A zgodnie z badaniami, znaczna większość użytkowniczek uznała Silkatil za zdecydowanie lepsze niż inne skarpetki o podobnym działaniu. O! A teraz Silkatil znajdziesz w aptekach w niższej cenie. Super! Silkatil. Piękno u twoich stóp. Dostępny w aptekach. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Cafe Punkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Żegnamy reklamy.